Բարևսի էլի մանուկպատանի ու կնդիրներ, ու նրանց կյանքը գունավոր ու հետաքրքիր դարձնող մեծեր, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնասրահում ենք Արթուրն ու Նանան։ Ողջույն հասակակիցներ, հուսով ենք բոլորդ լավ տրամադրություն ունեք, իսկ մեզ լսելով համոզված ենք ոչ միայն լավ տրամադրությունը կապահովի, այլ նաև հետաքրքիր տարեկիցների հետ ծանոթությունն ու տեղեկացվածությունը։ Իդեպ սիրելի ու կնդիրներ, Նանան այսօր առաջին անգամ է մեր ձայնասրահում։ Նա մեզ հյուրընկալվել էր պատմել իր առօրյայի ու նախասիրությունների մասին, սակայն այսօր փորձելու է բացահայտել մեր փոքրիկ եթերային աշխարհը ներսից։ Շնորհակալ եմ, Արթուր, ինձ ներկայացնելու համար։ Ինձ իրոք հետաքրքիր է ռադիոյի խորհրդավոր աշխարհը։ Հուսամ ու կնդիրները կհավանեն իմ ձայնը։ Իհարկե կհավանեն, Նանա, կարևորը որ չուզվես ու անկեղծ լինես։ Քանի որ մենք ձգտում ենք պատմել մեր շնորհալի տարեկիցների մասին, այս անգամ հյուրընկալվեցինք Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական թեկումով դպրոցում և ծանոթացանք սաներից մի քանիսին։ Նրանք սիրում են երաժշտությունը, ունեն իրենց սիրելի ստեղծագործությունները, ծանոթանում են կոմպոզիտորների կենսագրությանը։ Մի խոսքով ամեն օր նոր հայտնագործություններ են անում այդ հրաշալի աշխարհում։ Առաջարկում ենք լսել մեր երաժշտասեր հասակակիցներին։ Ես Մարինեն եմ, սովորում եմ 7-րդ դասարանում Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոցում։ Ես Տաթև Սարգսյանն եմ, սովորում եմ Շուշուի Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Աղջիկներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ կխնդրեի ներկայացնեք ձեր օրը, ինչպես եք հագեցնում, մասնագիտացված դպրոցում եք սովորում, ի վերջո երաժշտ արվեստին եք ծանոթանում, երևի բավական հագեցած օր եք ունենում։ Դասերից հետո ես հաճախում եմ ջութակի դասընթացներին, կան օրեր, երբ հաճախում ենք նաև օպերայի մանկական դասերը։ Լավ է սովորում, հասցնում եք։ Ձեր դպրոցը տարբերվում է մյուս դպրոցներից, որ թեքումով է։ Դասերը նույնպես լավ սովորում։ Ես նույնպես դասերից հետո հաճախում եմ դաշնամուրի դասընթացների, նաև շաբաթը 2 անգամ հաճախում եմ օպերայի դասընթացների։ Իմ առօրյան հագեցած է, սիրում եմ իմ դասերը, երաժշտությունը ընդհանրապես։ Օպերան երևի մի քիչ ձեր տարիքի համար ավելի դժվար է, կարծում եմ, չէ՞։ Մանկական օպերայ դժտ է։ Ընդհանրապես երաժշտ արվեստում ի՞նչն է ամենադժվարը։ Երաժշտության մեջ ամեն ինչն էլ հեշտ է, եթե սովորում ես, և ցանկանող մարդ կարող է հասնել իր նպատակներին։ Իմ կարծիքով նույնպես, եթե մարդը ցանկություն ունի, կարող է հասնել իր նպատակներին, պետք է պարապել, և ամենակարևորը պետք է սիրել այն գործիքը կամ վոկալը, որին դու հաճախում ես։ Աղջիկներ, իսկ ձեզ ինչ-որ մեկը ուղղորդել է, որ հենց երաժշտական թեքումով դպրոցում սովորեք, երաժշտությամբ զբաղվեք, թե ինքնուրույն եք եկել հենց այս դպրոց, կամ ինքնուրույն որոշել եք երաժշտությամբ զբաղվել։ Փոքրուց էլ սիրել եմ ջութակագործիքը, հատիս պատճառով է նախընտրեցի։ Իսկ ջութակը քեզ համար ինչով է առանձնանում։ Ջութակը գործիքների մեջ թագուհին է, նաև այն իսկ գրավել է իր գեղեցիկ հնչողությամբ։ Բայց դժվար է, հեշտ անվանել չի կարելի, չէ։ Չէ, որոշակի դժվարություններ, ինչպես եւ բոլոր գործերում կան։ Դժվարություն կա։ Ես նույնպես շատ եմ սիրում իմ գործիքը, դաշնամուրը։ Իմ ցանկությունն էր գնալ դաշնամուրի, չնայած նրան, որ մայրս նույնպես սիրում էր այդ գործիքը եւ նա է ինձ փորձ տվել, որ գնամ դաշնամուրի, բայց ես նույնպես սիրում եմ գործիքը եւ համատեղել փորձել եք, ասենք, ջութակ, դաշնամուր, ինչ որ փոքր համերգային կամ փորձել եք ընդհանրապես միասին նվագել։ Ասամբլ, միասին նվագում ենք դաշնամուրի, նվագում ենք գեղեցիկ գործեր։ Ունեք սիրած գործեր։ Բոլոր գործերն է սիրելի են, կան սիրելի կոմպոզիտորներ, օրինակ Արամ Խաչատրյան, Մոցարտ, Սպենդարյան, Բաբաջանյան։ Աղջիկներ, դասեր ավարտվեցին, պարապեցիք, էլ ինչով եք հագեցնում ձեր օրը։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ ընթերցել գիրք։ Սիրելի հեղինակներ ունես։ Բոլոր հայ գրողներն են սիրելի են իմ համար։ Իսկ հիմա կա գիրք, որ ընթերցում ես։ Ընթերցում եմ Վախթանգ Անանյանի Հովազաձորի գերիները, արդեն վերջացնում եմ։ Ինչն էր ամենատպավորիչը կամ ինչ-որ հերոս գուցե, որ շատ դուր եկել է կամ… Ես տպավորված եմ Վախթանգ Անանյանի պատկերավորման միջոցներով, ընտրել է շատ գեղեցիկ բարեր, բարակապակցներ։ Այսինքն ընթերցելու ժամանակ պատկերացնում ես այն արկածները, որոնցով անցնում են հերոսները, չէ՞։ Ես նույնպես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նաև սիրում եմ երգել, պարել։ Արդեն վերջացրել եմ Հովհաննես Թումանյանի «Բանասերությունների» գիրքը, նրա քարյակներից։ Այդ քարյակներում ի դեպ մեծ իմաստնություն կա։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ մի քանի անգամ ընթերցելուց հետո հասկանաս խորությունը։ Այո։ Աղջիկներ, ապրում եք մեր մշակութային մայրաքաղաքում, ու բնական է, որ պետք է նաև ձեր ջանքերով, ձեր լավ սովորելով նպատակասլացությամբ նպաստեք, որ Շուշին դառնա ավելի լավը, ավելի գրավիչ, ավելի գեղեցիկ ձեր հարազատ քաղաքում։ Ինչն է ամենագրավիչն ու հետաքրքիրը ձեզ համար հենց, ասենք, կամ որ ուրիշին ներկայացնեք, ինչը կներկայացնեք, ինչպես կներկայացնեք ձեր քաղաքը։ Մեր դպրոցում կան շատ այլ զբաղմունքներ, հագեցած մշակութային արժեքներով, կազմակերպում են հաճախակի միջոցառումներ։ Այսինքն դուք էլ ձեր ձևով մշակութային կյանքին զարգ եք տալիս, նպաստում եք։ Ինձ համար Շուշին նույնպես մեծ մշակութային կենտրոն է, ինչպես գիտենք Շուշիի պարիսպներն են շատ հայտնի, նրա շինություններն են ինձ համար կախարդական և օրեցօր Շուշին ավելի է բարեկարգվում։ Ես կցանկանայի, որ Շուշիում ավելի շատ լինեն մանկապատանեկան կենտրոնները, երեխաների համար ժամանցի վայրեր։ Եվ ձեր տարեկիցներին ինչ խորհուրդ կամ մաղթանք ունեք կամ ընդհանրապես ինչ ասելիք ունեք ձեր տարիքի երեխաներին։ Ուշադրություն դարձնեն իրենց դասերին, ավելի լավ սովորեն դասերը և իրենց օրը հնարավորինս հագեցած դարձնեն։ Ես իմ հասակակիցներին կասեմ կրկին լավ սովորել, զբաղվել ընթերցանությամբ, խորդ կտամ հաճախել որևէ երաժշտական գործիք, որովհետև դա զարգացնում է մարդու հոգևոր աշխարհը։ Շնորհակալություն աղջիկներ, շարունակեք նույնքան ակտիվ լինել ու լավ սովորել, և իհարկե նպատակասլաց ցան շնորհիվ կհասնեք հաջողությունների։ Դուք լսում եք լուսապտույտման կապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մենք փորձում ենք լույս ու ջերմություն տարածել եւ հուսով ենք այդ լույսի պտույտը կտարածվի ու անվերջ կլինի։ Կարծում եմ, կարելի է երաժշտական դաթար հայտարարել։ Կհանդիպենք րոպեներ անց։ Կան երազներ, որ մեզ հետ ծնվում են, վառ հրաշքներ, որ հավետ հիշում են, շատ եմ նման պես մեծ մոգի, կպատմեմ հեքիաթ բարի։ Շտապ կմտնեն Դիսնեյի Ban Եթերային ձեր ուղեկիցը լուսապտույտման կապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Հիշեցնում ենք, որ ձայնասրահում մենք ենք Արթուրն ու Նանան։ Մեր հաջորդ հյուրը շատ է սիրում ընթերցելու նկարել, հետաքրասեր ու ընկերասեր է, նաև պատրաստ խոչընդոտներ հաղթահարել։ Աննա Գասպարյանը սովորում է Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանում։ Աննան նաև գրոցտուն գրական ակումբի անդամներից է, որի բացումը կլինի փետրվարի 19-ին։ Մեր զրույցը շատ հետաքրքիր է ստացվել, լսենք։ Իմ նախընտրելի առարկաներից են հայոց պատմությունը եւ օտար լեզուները։ Շատ եմ սիրում հատկապես հայոց պատմությունը, կարծում եմ, որ մարդ չի կարող լիարժեք լինել, եթե նա չգիտի իր ազգի պատմությունը եւ նա չի կարող համարել ազգի մի մասնիկը, քանի որ նա տեղեկություն չունի իր ազգի պատմությունից։ Շատ եմ սիրում օտար լեզուները, քանի որ մարդ ծանոթանում է տարբեր ազգերի մշակույթների հետ, սովորում է նրանց լեզուն, հատկապես հիմա 21-րդ դարում լեզուն շատ կարեւոր մասնիկներից մեկն է աշխատանքի ընդունվելու համար եւ ոչ միայն այն զարգացնում է մարդու միտքը եւ ոչ միայն դա։ Կարծում եմ, որ մարդը պետք է գոնե իմանա 3 լեզու, որպեսզի կարողանա ինչ-որ բանի հասնել իր կյանքում։ Նաեւ իմ նախասիրություններից մեկը նկարչությունն է։ Ես շատ եմ սիրում նկարել, բայց նկարչության դասընթացների չեմ այցելել։ Ես այդ տաղանդը, այսպես ասած, իմ մոտ հայտնաբերել եմ 14 տարեկան հասակում։ Դա եղել է ամռանը, ես սովորականի պես նստած էի և մտքովս անցավ, որ ես սկսեմ նկարել։ Ես սկսեցի և նկատեցի, որ դա իմ մոտ շատ լավ է ստացվում։ 1 տարի առաջ ես սկսեցի այցելել նկարչության դասընթացների, սակայն դա տևեց 2 ամիս, ավել ես չկարողացա, բայց ես մինչև հիմա էլ նկարում եմ, քանի որ երբ ես նկարում եմ, ես կարողանում եմ իմի բերել իմ մտքերը և հանգստանում եմ։ Ես շատ եմ սիրում նաև կարդալ գեղարվեստական գրքեր, հատկապես սիրում եմ Պաուլո Կոելյո գրողին, քանի որ նրա գրքերը ինձ ստիպում են երազել, երբ ես կարդում եմ, ես ունեմ մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ անհնարինը դառնում է հնարավոր, իսկ հնարավորը շատ քիչ է լինում։ Փոխաֆիլիսոփայական շատ մտքեր ունի Պաուլո Կոելյոն, նաև լավատես է շատ, եւ կարելի է ինչ-որ բան քաղել ճիշտ ապրելու, այսպես ասած, համար բավականին լավ խորհրդատու է, կարելի է եւ այսպես ասել։ Այո, ինձ շատ է դուր գալիս նրա գրքերից հատկապես Մակտուբ գիրքը, քանի որ ամեն մի պատմություն ունի իր խոհափիլիսոփայական գաղափարը, եւ երբ ես այդ պատմությունները կարդում եմ, ես հայտնում եմ մի ուրիշ աշխարհում եւ աշխարհին սկսում եմ նայել ուրիշ աչքերով։ Ես Ասպրամի եւ Սյուզին բացել ենք գրոց տուն, գրական ակումբը, որտեղ հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր սիրում են կարդալ, ովքեր սիրում են արվեստը եւ ովքեր չեն ամաչում արտահայտել իրենց մտքերը։ Մեր ակումբի նպատակ այն է, որ մենք համոզենք մարդկանց, որ 21-րդ դարի երիտասարդները սիրում են կարդալ եւ մենք ուզում ենք փրկել գիրքը, քանի որ 21-րդ դարում երիտասարդները հատկապես հակված են համակարգի պատանիները։ Այո, մի ոչ միայն երիտասարդները, հիմա երեխաներն են շատ ավելի վաղ տարիքից սկսում օգտվել համացանցից, այնպես որ գրքի հետ ծանոթանալն է շատ ավելի ակտուալ ու անհրաժեշտ։ Մեր գլխավոր նպատակներից մեկը այն է, որպեսզի մեր հասարակությանը ավելի լավ ծանոթացնենք արվեստի գրքերի հետ։ Մենք պարբերաբար կանենք տարբեր միջոցառումներ, որոնք իմ կարծիքով մեծ ծավալ կունենան, եւ ես կարծում եմ, որ գրոց տուն ակումբը ինչ որ չափ նման է Հովհաննես Թումանյանի Վերնատուն գրական ակումբին, որը նա բացել է 1899 թվականին ելի գրողների համար, եւ փետրվարի 19-ին կկայանա գրոց տուն ակումբի պաշտոնական բացումը։ Այդ օրը համընկել է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան, եւ մենք կեք նվիրելու օրվա հետ։ Այո, եւ մենք այդ արդիվ կարտասանենք Հովհաննես Թումանյանի քարյակներից մի քանիսը, ինչպես ասել է ինքը Հովհաննես Թումանյանը, քարյակները իմ կյանքի լավագույն շտիրխներն են, եւ ես այդ քարյակների մեջ եմ դրել իմ ամբողջ կենսագրությունը։ Իմ կարծիքով քարյակները կարող են դրել միայն կյանքի բավականաչափ փորձ ունեցող մարդիկ, եւ Հովհաննես Թումանյանը եղել է այդ մարդկանցից մեկը։ Գրոց տուն ակումբը նաեւ ոչ միայն երիտասարդների համար է, այն նաեւ կարող է լինել մեծերի համար, քանի որ մեծերից շատերը կան, որոնք սիրում են կարդալ տարբեր գրքեր։ Գրոց տուն ակումբը հանդիպումներ կունենա գրողների հետ։ Բարբերաբար մեզ կայցել են տարբեր գրողներ ամիսը 2 կամ 3 անգամ, եւ մենք նրանց հետ կքննարկենք նրանց ստեղծագործությունները, եւ իմ կարծիքով գրոցտուն ակումբը շատ լավ մտահղացում է մեզ բոլորիս համար։ Իհարկե, եւ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, երբ ծանոթանաս այն մարդու հետ, ում ստեղծագործությունը ընթերցել ես կամ ընթերցում ես։ Նաեւ փոքրիկների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարևոր է այստեղ վաղ դպրոցական տարիքից, ես կասեի, բերել ակում, ծանոթացնել գրքերին, դուք արդեն ավելի մեծ եք, ասենք կարող եք այդ բեռը, այսպես ասած, պատասխանատվության վերցնել ձեզ վրա, նաև փոքրերի հետ աշխատելու։ Այո, քանի որ մենք մտածում ենք, որ դեռ փոքր հասակում երեխաները ավելի հակված են համացանցին, եւ նրանք տարբեր խաղեր են խաղում համացանցով եւ ուշադրություն չեն դարձնում գեղարվեստական գրքերին, եւ մենք պատրաստ ենք, եւ մեր նպատակներից մեկը այդ է, որ կարողանանք մանուկներին ստիպել գիրք կարդալ, քանի որ միայն գիրք կարդալով մենք կարող ենք զարգացնել մեր քաղաքը, մեր երկիրը, եւ այդ իսկ պատճառով մենք կարողանանք նրանց համոզել, որ գիրքը աշխարհի ամենալավ բաներից մեկն է։ Եվ գրոց տուն գրական խմբակը նաև կկազմակերպի տարբեր բեմադրություններ, մասնակցեն ոչ միայն ակումբի անդամները, այլ նաև կկարողանան մասնակցել տարբեր ցանկացող մարդիկ։ Մեծ ծավալի աշխատանք ունեք անելու, և կարծում եմ այդ պատասխանատվությունը նաև զգում եք, որովհետև դա բավական լուրջ նախաձեռնություն է, և կարելի է ասել ինչ որտեղ դժվար, բայց ամեն դեպքում դուք գնացել եք այդ համարձակ քայլին, և կարծում եմ ձեզ կհաջողվի։ Աննա, դու հետաքրքիր բան ասացիր նկարելու հետ կապված, որ ինքդ հայտնաբերել ես այդ շնորը, գնացել ես պարապելու, բայց ընդամենը 2 ամիս։ Կարող եմ ենթադրել, որ նկարչությունը քեզ ազատություն է տալիս, չես ուզում սահմանափակվել ինչ որ մեկի ասացներով, թե կուզ։ Ինքնուս ես եւ հենց այդ ազատության մեջ էլ ուզում ես մնալ։ Այո, գլխավոր պատճառներից մեկը այդ է եղել, որ ես չեմ ցանկացել սահմանափակել իմ նկարելը, եւ ես չեմ ցանկացել նկարել այն, ինչ որ ինձ ստիպում էին նկարել, քանի որ ես շատ ազատասեր մարդ եմ, ես չեմ կարողացել այդ բանը անել, եւ դա եղել է գլխավոր պատճառներից մեկը, որ ես հեռացել եմ նկարչության դասընթացներից։ Աննա, ունես երազանք։ Իմ կարծիքով աշխարհում չկա ինչ որ մեկը, որ նրան չլինի երազանք, եւ ես բացառություն չեմ։ Իմ գլխավոր երազանքներից մեկը այն է, որպեսզի ես կարողանամ դառնամ առաջին հերթին լավ լրագրողուհի, ապագա կոլեգա ես փաստորեն, եւ ես ցանկանում եմ մտնել քաղաքականության մեջ, քանի որ շատ եմ սիրում այդ գործը, սակայն չունեմ սիրելի քաղաքագետներ։ Ես ուղղակի սիրում եմ այդ գործը, քաղաքականությունը իմ կարծիքով շատ խճճված գործընթաց է, եւ ես սիրում եմ, երբ իմ առջև դրվում է դժվար խնդիր, եւ ես կարողանում եմ այդ դժվար խնդրի լուծումը գտնել։ Փաստորեն մեկ հարցից պատասխանը արդեն տվեցիր, մասնագիտության հետ կապված արդեն պարզեցինք, որ քաղաքական լրագրող ես ուզում դառնալ, եթե կարելի է այսպես ասել, բավական լուրջ խնդիրներ ես դրել քո առաջ։ Այո։ Եվ մաղթենք, որ քո բոլոր երազանքները, ցանկությունները, նպատակները իրագործվեն յուրաքանչյուր բնակավարում, ինչ գործել որ սկսես, քեզ հաջողվի, և օրինակ լինես մյուսների համար։ Շնորհակալություն։ Լուսապտույտն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր վերջին էջում ձեզ կներկայացնենք վարվեցողության մի քանի կանոններ։ Եվ այսպես, սիրելի ունկնդիր, եթե քեզ են դիմում, իսկ դու այդ ընթացքում զբաղված ես, միակնթարթ թող գործերդ, նայիր զրուցակցին եւ արտահայտիր զրույցի բռնվելու պատրաստակամությունդ։ Լսիր ուշադիր ու մինչև վերջ մի ընթադիր, խոսողել մի հուշիր բառերը, նրա փոխարեն մի ավարտիր բառակապակցություններդ, զրույցի ընթացքում նկատողություններ մի արա, հաշվի առ, որ մարդիկ երբեմն պարզապես ուզում են իրենց մտքերն արտահայտել։ Եթե զրույցին մասնակցում են մի քանի հոգի, ապա քեզ չուղված խոսքերին մի արձագանքիր։ Եթե քո ներկայացավ զրուցակիցներդ իրենց անվայելու չէ պահել, կոպիտ ու բորբորկված խոսել, փորձիր ընդհատել եւ շեղել զրույցը։ Եթե քո ներկայությամբ ծաղրում ու ծիծաղում են ուրիշների վրա, փորձիր նրբանկատորեն զրույցի թեման փոխել։ Զրուցակցիդ, ուշադիր լսիր, որպեսզի նա զգա, որ դու նրա հետ զրուցում ես։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի մեծ ու փոքր ունկնդիրներ, ռադիո հանդեսի խմբագիր Անահիտ Միրզոյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ադատյան, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյան, ձայնասրահում Նանան ու Արթուրն էին։ Եղեք հարցասեր ու հետաքրքրասեր, ակտիվ, շատ ընթերցեք, եւ որ ամենակարևորն է, ժամանակը խնայողաբար օգտագործեք։ Կհանդիպենք։